akashindwa kusubiri hata alipochelewa haukuwa na imani mara nyingi umefunga ukashindwa kusubiri hata alipochelewa kukujibu haukuwa na imani Wanasema we hufai Umeshindwa kwenda shule dada Pesa zimekosekana Ndoa yako matatizo Amani ndani hakuna